आपने अब तक कितनी नातें लिखी हैं? मैंने आज तक एक भी नात नहीं लिखी। आप कहेंगे इंतजार ही करता है, जब बोलते तो गलत बोलता है, जिस कलाम में देखो अत्तार अत्तार आता है। तो असल नात किसको कहते हैं? नात सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ को कहते हैं, और उर्फ़े आम में मंजूम तारीफ को नात कहा जाता है। वैसे जिसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है बार बार, उसको हम नात बोलते हैं। तो नात का मतलब है सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ। तो मैंने कोई नातिया कलाम अभी तक नहीं लिखा, जरा पूरी कोई ऐसी मतलब नज्म हो, समझो अशार, सारे अशार वो नात पर मुश्तमिल, ऐसा कोई कलाम नहीं लिखा बगैर इंतिसारी के। जैसे कि मेरे आका आला हजरत ने नाते लिखी है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो ये सरकार की सही तारीफ नात। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी, ये भी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ, ये भी नात शरीफ है। लम यअत नज़ीरुक फी नज़रि मिथले तो मसल पैदा जा, जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दूसरा जाना। ये चार जबानों में नाच है कि आप जैसा कोई देखा ही, आपकी नजीर है ही, नजीर वास है, आपकी मिसल को है ही, देखा ही आपके सर पर, सरे अकदस पर तो सारी कायनात की शहनशाही का ताज धरा हुआ है। तो ये आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने और भी कई नाते लिखी। मैंने नाते नहीं लिखी, नात लिखने के लिए तो सलाहियत चाहिए, बड़ा इल्म चाहिए, वो मुझ में नहीं। मैंने लिखे वो आमतौर पर इस्तिगासे, फरियाद, ज्यादातर इसमें फरियाद है। जैसे कि मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी खिलाना मदनी मदीने वाले। ये पढ़ी तो बहुत जाती है लेकिन ये नात नहीं, यानी कि उसूल के लिहाज से, फन के लिहाज से ये नात नहीं कहेंगे, बस ये एक तरह की फरियाद है, नजम उर्फ आम में। नात बोलने में हरज भी नहीं है, दर हकीकत के नात नहीं कहेंगे। नातिया शेर, तेरी अर्श पर हुकूमत, तेरी फर्श पर हुकूमत, तू शहन शहे जमाना मदनी मदीने वाले, ये नातिया शेर, ये नातिया है। मतलब पूरा कलाम मैंने कितनी नाते लिखी पूछा गया, तो मैंने पूरा कोई कलाम नात पर मुश्तमिल अभी तक याद नहीं पड़ता कि लिखा है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه واله وسلم